Hvad får skatteyderne ud af, at ministerierne ansætter særlige rådgivere? Ikke noget, hvis man spørger Rasmus Jarlov. Han er tidligere erhvervsminister og medlem af Folketinget for Konservative. Ifølge Rasmus Jarlov, der er den særlige rådgivers kerneopgave nemlig at varetage ministerens image og selvpromovering med mere end at varetage ministeriernes interesser. Spørgsmålet er, om partierne selv burde aflønne ministerernes særlige rådgiver, hvis de kun varetage politikernes interesser. Det er reporterne i dag. Mit navn er August Stenbrun. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Rasmus Jarlov. Ja, tak for det. Du sidder som sagt i Folketinget for Konservative og har været erhvervsminister. Det blev du i 2018, og du udvalgte selv din særlige rådgiver. Hun hedder Cille Bæk Hansen. Og hende kendte du personligt fra det konservative Folkeparti. Hvorfor valgte du hende? Fordi hun er meget dygtig, og fordi hun har forstand på politik, og fordi hun via sin baggrund i det konservative Folkeparti er i stand til at se tingene med konservative briller, og dermed bedre kan hjælpe mig i forhold til at agere, som man bør agere som konservativ politiker, og så fordi jeg kendte hende og havde tillid til hende. Vi kigger jo lidt på i dag, hvad skatteborgerne rent faktisk får ud af, at ministeren har en særlig rådgiver ansat for skatteborgernes penge. Hvilke opgaver satte du din særlige rådgiver til at varetage, da du var erhvervsminister? Ja, hun hjælper selvfølgelig med sparring om mange af de politiske sager, som hun ofte læste igennem. Og så kunne give mig et kort resume af ikke alle sager, fordi der er så mange af dem, men nogle af dem. Og så hjalp hun mig med kontakten til det konservative Folkeparti, det bagland, de medlemmer, som jo er min egentlige arbejdsgiver. Det er dem, der bestemmer, at jeg står på stemmesedlen, når der er folketingsvalg, vælgerforeningsformænd og andre. Og så hjalp hun blandt andet med en lang række virksomhedsbesøg rundt omkring i Københavns omegn, hvor jeg er opstillet, så jeg kunne komme ud og møde en masse mennesker, som forhåbentlig kunne få et positivt indtryk af mig, så de kunne overveje stemme på mig. Du siger det her med det positive indtryk. Kan du komme på nogle eksempler på sådan selvpromoverende opgaver, som hun varetog for dig? Jamen, det er jo for eksempel, når man arrangerer en masse besøg ud på virksomheder, hvor jeg så kom ud som erhvervsminister. Det er jo ikke, fordi det er irrelevant, at man kommer ud som erhvervsminister, men der er jo også en høj grad af egeninteresse i det, at man kommer ud for at møde mennesker, fordi man gerne vil have, at de lærer en at kende, og dermed stemmer på en til det kommende valg. Nogle af dem kunne også komme i spil som potentielle sponsorer til en valgkamp senere hen. Så skal du lige skære linjen mellem, hvad fik som politikeren Rasmus Jarlov ud af det, og hvad fik ministeriet ud af det, når du for eksempel var på virksomhedsbesøg? Jamen, jeg tror ikke, ministeriet fik så meget ud af det. Altså, når jeg udvalgte virksomheder, så var det ikke udelukkende, men det var især i det opstillingsområde, hvor den tiende del af Danmark, der hedder Københavns omegn, hvor folk har mulighed for at stemme på mig, fordi det er der, jeg opstillede. Det var jo især der, vi gik efter at komme ud, fordi det var der var relevant for mig i forhold til at maksimere mit resultat til det folketingsvalg, der lå i 19. Og det har jeg svært ved at se, at skatteyderne har ret meget interesse i. Det har jeg en interesse i som politiker, men det er jo ikke noget, borgerne som sådan får noget ud af. Og jeg synes, man skal have lov til at gøre det som politiker. Det er slet ikke det. Altså det at kunne promovere sig selv er helt legitimt, fordi det gør også, at vælgerne bedre kan vælge. Altså ligesom med alle andre produkter, så skal der jo en anden form for reklameindsats til, for at folk kan vælge det rigtige. Og det gælder også for politikere. Så det er helt legitimt, at politikere foretager aktiviteter, som mest handler om, at de skal promovere sig selv. Men jeg har svært ved at se, at de partier, som kommer i regering, skal have så mange flere ansatte til at hjælpe sig med den form for aktivitet. For det er jo ikke kun den særlige rådgiver, det er jo også i lige så høj grad alle de pressemedarbejdere, som omgiver en minister, som også hjælper ministeren med dag og nat at få lavet videoer, hvor man kan se sjov ud på sociale medier, og komme i pressen og på sager, som stiller ind i positivt lys. Altså, der er rigtig mange rundt omkring en minister, som hjælper ministeren, og ikke så meget arbejder for at varetage borgernes interesser. Kan du pege på en ting, som skatteborgerne har fået ud af din særlige rådgivers arbejde? De fik genvalgt mig, og det kunne jeg jo selvfølgelig argumentere for, er godt for skatteyderne, men sådan objektivt set, så er det måske lidt svært at argumentere for det. Hvilke konsekvenser vil det have for dig som politiker, hvis du ikke havde haft dine særlige rådgiver? Jamen altså, jeg kan jo se helt konkret, nu er det jo svært at isolere effekten sådan, til, hvad har været den særlige rådgivers fortjeneste, og hvad har været de andre medarbejderes fortjeneste, men jeg kan jo se helt konkret, at jeg selvfølgelig fik et rekordhøjt stemmetal, og det tror jeg gælder for mange. Altså, hvis man kigger på stemmetallene for ministre, så vil man jo se, at de ligger ret højt. Og det gør de, fordi de har bare et meget større apparat i ryggen til at hjælpe sig i forhold til andre politikere. Og det der bekymring, det er, at dels at der er en ulige konkurrence mellem partierne, men jeg tror også, det er vigtigt at forstå, altså når man ser eksempelvis partier, som er villige til nærmest at smide alt troværdighed og ære over bord for at få en ministerpost, så skal man forstå, hvorfor de gør det. Og det gør de blandt andet, fordi der følger et enormt apparat og en enorm mængde mennesker med, som kan hjælpe en med at få et godt valg, når man sætter sig ind i et ministerkontor. Man har de her folk lige omkring sig, særlige rådgiver, pressemedarbejdere. Man har også hele ministeriets apparat, som man kan bruge til at lave udspil, kritisere andre partiers udspil, og har en eller anden form for informationsmonopol, som gør, at man bare kan fremstå bedre end andre politikere. Og den der uligevægt mellem, hvad partier, der sidder i regeringen, har til rådighed til at promovere sig selv og føre valgkamp, og det, som andre partier har, den synes jeg er ret problematisk. Og hvad skal man gøre ved det? Jamen, man skal jo simpelthen skære ned på det. Altså, der er jo to løsninger. Det ene, man kunne gøre, det var, at man kunne skære ned på, hvilket apparat regeringen har til rådighed. Det andet er, at man kunne give andre partier et større apparat. Jeg tror, den første løsning er mere acceptabel for skatteborgerne. Og det synes jeg egentlig også, man skal. Altså, der er et vokseværk i det. Der er den her selvopretholdelsesdrift, som alle organisationer har. De vokser så større og større og større, og rager flere ressourcer og opgaver til sig. Og når man så endda ikke rigtig har nogen budgetrestriktioner, fordi dem, der sidder dem, hvor mange penge man skal have, de har en stor fordel af, at der bliver opbygget det her store apparat, så har det bare en tendens til at vokse. Og derfor så tror jeg, at vi er nødt til at kigge på, jamen, hvor mange ressourcer skal ministerne have til rådighed. Fordi det er vigtigt, at det er skatteyderne, der får noget ud af det, og ikke bare ministerne. Og det er vigtigt, at der er den der lige konkurrence mellem partierne. Du sagde jo, at der er det her store apparat, man får med. For uden din særlige rådgiver, så fik du også stillet 4 personlige sekretærer til rådighed og 4 presserådgivere. Var det også presserådgivernes opgave at hjælpe dig med selvpromovering, ligesom det var den særlige rådgivers? Ja, næsten i endnu højere grad, vil jeg sige. Altså, de pressemedarbejdere, der sidder i ministerierne, når man ser, hvad der kommer ud fra ministerierne, kig på sociale medier, så ser du jo den ene video efter den anden lavet for skatteydernes penge, hvor det er ministeren, der er i centrum. Det er ikke oplysninger, som er relevante for borgerne på anden måde, end at de kan lære ministeren at kende og se, at han er smilende og sjov og har gjort et eller andet godt. Og den der form for iscenesættelse af ministerne, det er næsten hovedopgaven i de der presseafdelinger, der sidder ude i ministerierne. Og der er det jo lidt underligt, at politikere, der bliver ministre, det pludselig skal have 3 eller 4 skattebetalte pressemedarbejdere til at hjælpe sig med at se godt ud i offentligheden. Du havde 4 personlige sekretærer stillet til rådighed. Hvad bruger man 4 sekretærer til? Ja, jeg havde 2 ministersekretærer, som tykkede faglige sager igennem og hjalp mig med at kommentere dem så hurtigt som muligt, og så havde jeg 2, der styrede min kalender, som simpelthen bare tog sig af og sørge for, at alle de aftaler, der lå, blev koordineret, og at min ministerchauffør, som jeg også havde, kunne køre mig rundt til de rigtige steder, og der var kontaktpersoner på, og møderne var forberedt, og så videre. Jeg havde egentlig indtryk af, at de havde ret travlt, og jeg tror også, at den del af ministerbetjeningen, tror jeg også er nødvendig, fordi der er mange henvendelser, og borgere og andre, som er udsat for beslutninger, der kommer fra ministeriet, har en eller anden berettiget forventning om, at de kan få kontakt til en minister. Så der er rigtig mange, der gerne vil mødes med en. Og det synes jeg nu er okay. Altså, det handlede ikke så meget om selvpromovering. Men med pressemedarbejderne, særlige rådgiver, og i øvrigt, det at man kan bruge hele sit ministerielle apparat, hele regnemaskinen, der sidder bagved til at komme med udspil og angreb på andre politiske partier. Det er problematisk. Men man sidder jo også med meget ansvar som minister, så er det ikke fair nok, at man ligesom har en masse faglig baggrund, når man så kommer ud med ting? Jo, faglig baggrund, det skal der være. Og det er der intet i vejen med. Og der sidder rigtig mange dygtige folk, og det er også en meget rar ting, når man er minister, at man altid kan få fat i dygtige mennesker, som ved lige præcis, hvad loven går ud på, og kan lave den om, hvis der er behov for det. Så det er jo selvfølgelig, det er jo kernen i det, man laver. Det er jo hovedopgaven, og det er jo det, som skatteyderne sådan berettiget bør betale til. Men al promoveringen af ministerne, det synes jeg ikke er en opgave for skatteyderne. Det bør tages fra de penge, som partierne har i forvejen til at promovere sig selv på. Jeg skal lige forstå noget. Jeg tror, du snakkede lidt om det før. Mener du, at de her statsbetalte presserådgiver, de bruges til at lave angreb på andre partier? Det gør de. Hvordan altså, det? De aftaler jo, de laver jo aftaler med journalister. Hvis en minister har lyst til at gå ud med et eller andet, som angriber et andet parti, jamen, så foregår det jo igennem partiernes presseafdelinger. Bare for den seneste valgkamp, der så vi jo finansministeren bruge finansministeriet aktivt til først at få regnet på konservativs økonomisk udspil, og derefter have det klar om morgenen, da han skulle ned i folketingssalen, så han pludselig kunne angribe os med det. Og det er jo en mulighed, vi ikke har som oppositionsparti, fordi han har flere hundrede mennesker, der sidder og kan regne på vores udspil og komme med alle mulige angrebsvinkler, som vi er uforberedte på, når han pludselig står og fører dem frem i pressen, eller Mette Frederiksen førte den der også frem i en tv-debat mod Søren Pape på et tidspunkt. Og der har de flere hundrede mennesker til at hjælpe sig med at lave beregninger på vores udspil, og vi har to mand hos det konservative Folkeparti, som kan svare på det, og de har ikke ressourcer til at komme til modangreb mod Socialdemokratiet. Men der er en enorm uligevægt der i, hvilke apparat man har til rådighed. Og der bør være strengere regler for, hvad man kan bruge det til med henblik på at angribe andre politiske partier. Du havde en særlig rådgiver, fire personlige sekretærer, fire presserådgiver. Hvad kan du have klaret dig med? Jeg tror, jeg vil prioritere at have dem alligevel, men jeg mener bare, at det skal betales af partikasserne, fordi det er ikke noget, borgerne har noget ud af. Om det er Konservative Folkeparti, så vil sponsorere det eller ej, det ved jeg ikke. Men jeg synes, det er rimeligt, at partierne selv betaler for det. Særlig rådgiver eller også altså sekretær og presserådgiver? Nej, ikke sekretærerne, men pressemedarbejdere, som arbejder for at stille ministeren et godt lys. Det her er lidt svært at se, hvad skatteyderne får ud af. Så det synes jeg bør gå fra partiernes budgetter, hvis de ønsker at prioritere det. Og særlige rådgiver har det på samme måde, at det er i meget høj grad noget, som er til gavn for ministeren og ikke for borgerne. Du mener, der skal ikke være en eneste statsbetalt presserådgiver i et ministerie? Nej, det kunne der godt være. Altså, der kunne godt være måske halvt så mange. Og okay. Så kunne de nøjes med at tage sig af de opgaver, som handler om... Og så kunne om, man få flere rådgivere betalt af partiet så? Ja, så rådgiverne bør betale sig for tid, og hvis det handler om at lave promovering af ministeren i partiet... Super. Rasmus Jarlov, jeg bliver nødt til faktisk at lukke dig ned nu. Jeg kan se, at tiden er gået, men tusind tak, fordi du var med. Du er MF for konservativ og tidligere erhvervsminister. Bag dagens udsendelse her var Peter Marstal. Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder August Stenbrun.